umagang dumating ang Christmas card galing sa'yo. Tuwang-tuwa ako pagkat loves na loves mo ako. Ngunit ngiti ko ay naging luha sa mata ko. Iiwan mo pala ngayong Pasko. Wala bang paraan upang isip mo'y magbago? Pababayan mo na lang bang magkaganto? Kahit ano, kahit kailan, lahat gagawin ko. Basta't huwag mong iwan ngayong Pasko. Namamasyal tayo, nagtatakip ka ng face mo. Tuwing nanonood ng sine, laging hiwalay tayo. Nandun ka sa loob, sa labas ako. Palutin mo ko ng dahon, gawin mo kong Christmas tree. Lagyan ng ilaw sa ilong, isaksak mo sa 220. Dukutin mo aking mata, isabit mong parang candy. Lagyan ng hanger sa bibig para mukha akong Mary. Itetext ko si Santa Claus para sabihin niya sa'yo, huwag mo akong iwan ngayon. Let's go.